दो साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश में ऐसी क्रांति आएगी जब हम भ्रष्ट पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे और असल में जनता का राज स्थापित होगा। ये सारी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी थी, ये कवायद हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं की थी, ये सत्ता के किले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए की थी। दोस्तों, 1.5 करोड़ लोग मिलके सरकार बनाएंगे और 1.5 करोड़ लोग मिलके सरकार चलाएंगे। Just follow truth. I have a feeling it is going to sweep the entire country in its name.